हे जलों, तुम इंद्र के ओज बल एवं वीर्य हो। तुम ही इंद्र को नवीन बनाने वाली शक्ति एवं तुम ही इंद्र के ऐश्वर्य हो। मैं तुम्हें इंद्र संबंधी योगों से युक्त करके विजय दिलाने वाले योग की क्षमता वाला बनाता हूँ। हे जलो, तुम इंद्र के ओज वीर्य एवं बल हो। तुम ही इंद्र को नवीन बनाने वाली शक्ति एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हो। मैं तुम्हें जल संबंधी योग से युक्त करता हूँ, जिससे मैं विजय प्राप्त कर सकूं। हे जलो, तुम इंद्र के ओज बल एवं वीर्य हो। तुम ही इंद्र को नवीन बनाने वाली शक्ति हो एवं तुम ही इंद्र के ऐश्वर्य हो। मैं विजय प्राप्त करने वाले योग के हेतु तुम्हें अपने समीप रखना चाहता हूँ। समस्त प्राणी मेरे समीप रहें। हे जलो, तुम अग्नि के भाग हो। जलों से मुक्त भाग को एवं दिव्य तेज को हम में धारण करो। अग्नि का भाग इस लोक के प्रजापति के तेज से युक्त हो। हे जलो, तुम इंद्र के भाग हो। जलों के वीर्य एवं दिव्य तेज को हम में स्थित करो। लोक का कल्याण करने के लिए प्रजापति का तेज हम में धारण करो। हे दिव्य प्रवाह वाले जलों, तुम इंद्र के अंश हो। तेज जल का वीर्य है, तुम हम में तेज स्थापित करो। तुम प्रजापति के निवास स्थान से पधारे हो, हम तुम्हें इस लोक में निश्चित स्थान प्रदान करते हैं। हे जलों, तुम सोम के भाग हो। तुम जलों का वीर्य एवं दिव्य तेज हम में धारण करो। लोक के कल्याण के लिए प्रजापति का तेज हम में स्थित हो। हे जलों, तुम वरुण के भाग हो। तुम जलों का वीर्य एवं दिव्य तेज हम में धारण करो। तुम लोक के कल्याण के लिए प्रजापति का तेज हम में स्थित हो। हे जलों, तुम मित्र और वरुण के भाग हो। तुम जलों का वीर्य और दिव्य तेज हम में धारण करो। तुम लोक के कल्याण के लिए प्रजापति का तेज हम में स्थित करो। हे जलों, तुम यम के भाग हो। तुम जलों का वीर्य और दिव्य तेज हम में धारण करो। तुम लोक कल्याण के लिए प्रजापति का तेज हम में स्थित करो। हे जलों, तुम पितरों के भाग हो। तुम जलों का वीर्य और दिव्य तेज हम में धारण करो। लोक कल्याण के लिए तुम हम में प्रजापति का तेज स्थित करो। हे जलों, तुम सविता देव के भाग हो। तुम जलों का वीर्य एवं दिव्य तेज हम में धारण करो। लोक कल्याण के निमित्त तुम हम में प्रजापति का तेज स्थित करो। हे जलो, तुम्हारा जो जलीय भाग यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा सेवा करने योग्य एवं देवों से संयुक्त है, उसे मैं अपने शत्रुओं की ओर भेजता हूँ। वह जलीय भाग मुझे पुष्ट करे। मैं इस मंत्र से होने वाले जादू टोने के द्वारा और जल रूप वस्त्र से आच्छादित करके उन्हें नष्ट करता हूँ। हे जलों, तुम्हारी जो लहरें यजुर्वेद के मंत्रों से सेवा करने योग्य एवं देवों से संयुक्त है, मैं उन्हें अपने शत्रुओं की ओर भेजता हूँ। वे लहरें मुझे पुष्ट करें। मैं इस मंत्र के द्वारा होने वाले जादू टोने से और जल की लहरों रूपी शस्त्र से आच्छादित करके उन्हें नष्ट करता हूँ। हे जलों, तुम में जो वृषभ अर्थात बैल है, वह यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा सेवा करने योग्य है एवं देवों से संयुक्त है, उसे मैं अपने शत्रुओं की ओर भेजता हूँ। जल का वृषभ मुझे पुष्ट करे। मैं इस मंत्र के द्वारा होने वाले जादू टोने से और जल के वृषभ रूपी शस्त्र से उन्हें नष्ट करता हूँ। हे जलों, तुम्हारे मध्य जो हृदय गर्भ है, वह यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा सेवा करने योग्य है एवं देवों से संयुक्त है, उसे मैं अपने शत्रुओं की ओर भेजता हूँ। जल का हृदय गर्भ अंश मुझे पुष्ट करे। मैं इस मंत्र के द्वारा होने वाले जादू टोने से और जल के हृदय गर्भ रूपी शस्त्र से उन्हें नष्ट करता हूँ। हे जलों, तुम में जो दिव्य प्रशिन अश्मा है वह यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा सेवा करने योग्य है एवं देवों से संयुक्त है, उसे मैं अपने शत्रुओं की ओर भेजता हूँ। जल का दिव्य प्रशिन अश्मा अंश मुझे पुष्ट करे। मैं इस मंत्र के द्वारा होने वाले जादू टोने से और जल के दिव्य प्रशिन अश्मा रूपी शस्त्र से उन्हें नष्ट करता हूँ। हे जलों, तुम में जो अग्नियां हैं वे यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा सेवा करने योग्य एवं देवों की संगति करने वाली हैं, उन्हें मैं अपने शत्रुओं की ओर भेजता हूँ। जलों की अग्नियां मुझे पुष्ट करें। इस मंत्र की शक्ति से होने वाले जादू टोने के द्वारा और जल रूपी अस्त्र के द्वारा मैं अपने शत्रुओं को नष्ट करता हूँ। हमने 3 वर्षों में जो झूठ बोला है वह नवीन दुर्गति लाने वाला है। जल मुझे इन समस्त पापों से बचाए। हे जलों, मैं तुम्हें सागर की ओर जाने की प्रेरणा देता हूँ। सागर तुम्हारा उत्पत्ति स्थान है, तुम उसमें मिल जाओ। सभी और गति वाले तुम हिंसा समाप्त करने वाले हो, हमें कोई नष्ट ना करे। हे शत्रुओं का विनाश करने वाले जलों, हमारे शत्रुओं का विनाश करो। तुम हमारे पाप का विनाश करो एवं बुरे स्वपन रूपी मैल को हमसे दूर कर दो। तो विश्व का पराक्रम एवं शत्रुओं का विनाश करने वाला है। तू पृथ्वी पर आश्रित एवं अग्नि का तेज है। मैं पृथ्वी पर विक्रम का प्रदर्शन करता हूँ तथा पृथ्वी से उसे हटाता हूँ। जो हमसे द्वेष करता है अथवा हम जिससे द्वेष करते हैं वह जीवित ना रहे, प्राण उसे त्याग दें। तो विश्व का पराक्रम एवं शत्रुओं का विनाश करने वाला है। तू अंतरिक्ष पर आश्रित एवं विश्व का तेज है। मैं अंतरिक्ष में पराक्रम दिखाता हूँ एवं उसे अंतरिक्ष से दूर भगाता हूँ। जो हमसे द्वेष करता है अथवा हम जिससे द्वेष करते हैं वह जीवित ना रहे, प्राण उसका त्याग कर दें। तो विष्णु का पराक्रम एवं शत्रुओं का विनाश करने वाला है। तो धुलोक में आश्रित एवं सूर्य का तेज है। मैं धुलोक में पराक्रम प्रदर्शित करता हूँ और उसे धुलोक से बाहर निकालता हूँ। जो हमसे द्वेष करता है अथवा हम जिससे द्वेष करते हैं वह जीवित ना रहे, प्राण उसका त्याग कर दें। तो विष्णु का पराक्रम एवं शत्रुओं का विनाश करने वाला है। तो दिशाओं में स्थित है एवं मन का तेज है। मैं दिशाओं में पराक्रम का प्रदर्शन करता हूँ तथा दिशाओं से उसे हटाता हूँ। जो हमसे द्वेष करता है अथवा हम जिससे द्वेष करते हैं उसका विनाश हो, प्राण उसका त्याग कर दें। तो विष्णु देव का पराक्रम एवं शत्रुओं का विनाश करने वाला है। तू आकाश में स्थित है एवं वायु का तेज है। मैं आकाश में पराक्रम का प्रदर्शन करता हूँ और आकाश से उसे हटाता हूँ। जो हमसे द्वेष करते हैं अथवा हम जिनसे द्वेष करते हैं उनका विनाश हो, प्राण उनका त्याग कर दें। तो विष्णु का पराक्रम एवं शत्रु का विनाश करने वाला है। तू ऋचाओं में स्थित है, सोम तेरा तेज है। मैं आकाश के मध्य ऋचाओं में पराक्रम का प्रदर्शन करता हूँ और ऋचाओं से उसे हटाता हूँ। जो हमसे द्वेष करता है अथवा हम जिससे द्वेष करते हैं उसका विनाश हो, प्राण उसका त्याग कर दें। तुम भगवान विष्णु का तेज एवं शत्रुओं का विनाश करने वाले हो। तुम यज्ञ में स्थित हो एवं ब्रह्म का तेज हो। मैं ब्रह्म में पराक्रम का प्रदर्शन करता हूँ तथा ब्रह्म से उसे हटाता हूँ। हम जिससे द्वेष करते हैं अथवा जो हमसे द्वेष करता है उसका विनाश हो, प्राण उसका त्याग कर दें। तुम विष्णु के पराक्रम एवं शत्रुओं का विनाश करने वाले हो। तुम औषधि में आश्रित हो एवं सोम के तेज हो। मैं औषधियों में अपने पराक्रम का प्रदर्शन करता हूँ तथा औषधियों से उसे हटाता हूँ। मैं जिससे द्वेष करता हूँ अथवा जो हमसे द्वेष करता है उसका विनाश हो, प्राण उसका त्याग कर दें।